Kamor da troke. Kamor da troke. Troke? Ja. Od ne troke. Troke. Troke. Ne troke si da obrti. Če sem čim bolj sproščeno. Čeno. Sad da sem zbogljučila. Ok. A smo? Ja. Zakaj je stroko... To pa zdaj. Zakaj je strokovna skupina projekta Slovenija znižuje CO2 dobre prakse izbrala ravno primer uporabe koles ljubljanskih redarjev kot primer dobre prakse na področju mobilnosti? Več kriterijev je bilo. Gre za poceni ukrep, enostaven, ki ima pa velik učinek in dobre možnosti prenosa tako znotraj mestne občine kot navzven po celi Sloveniji. To so glavni kriteriji. No, zdaj pa si že vse povedal. Ne, kako ocenjuješ v bistvu potencial te prenosljivosti? Verjetno ne samo na občine, tudi na druge organizacije in podjetja. Ja. Podjetja so verjetno glavni cilj, ciljna skupina. Tam je velik potencial, predvsem tista podjetja, ki delujejo v okoljih, kjer je kolesarjenje varno, enostavno, privlačno. Torej, tam je velik potencial, pa tista podjetja, ki imajo težave s parkirnimi mesti in podobno. Hvala. To bi pa najkrajši.